Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, dünyamı ıslah buyur. Ahiretimi de ıslah eyle. Hayatı her türlü hayra vesile kıl. Ölümü de her türlü şerden kurtulup rahata ermeye vesile eyle. Allah'ım, beni yücelt, eksiğimi yediğimi gider, bana rızık ihsan et, beni salih amellere ve güzel ahlaka ilet. Salih amellere ancak sen ulaştırır, kötülüklerden de ancak sen korursun. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. Düşmanlarımın tuzaklarını boz. Aleyhime komplo kurmalarına imkan verme. Hidayet yolunu bana asan eyle. Hukukuma tecavüz edene karşı bana yardım eyle. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.